Het is bijna 9:05. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen onze vaste politiek commentator Kees Boman. Kees, welke onderwerpen ga je in ieder geval proberen te vermijden? Ja, dat is eigenlijk een dingetje. Jij wilde het volgens mij over iets hebben waar ik het niet over wil hebben. Ja. Ik laat het maar even horen. Ik heb meerdere malen, voorzitter, hier aangegeven dat de heer De Graaf andere mensen met fraude geen uitkering wil geven, terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. Ik ben nog nooit in opspraak geweest vanwege fraude. De aantijgingen van de heer Öztürk, ja, typ ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Voorzitter. Afgelopen, klaar. Dank u. En nou in de hoek. Dit klinkt als een mokro-verhaal. Machiel de Graaf hoorde je als laatste van de PVV en Öztürk van Denk. Die hebben heel vaak een clash in de Kamer. Nou ja, ik wilde het er niet over hebben. Het ging over uitkeringen. En het ging over, geloof ik, ook de Joods-christelijke traditie. Dat is een onderwerp van de PVV. Maar jij wilde het even laten horen. Dus, nou ja. Ik geloofde echt mijn ogen niet. Peter, ik ga het er niet verder meer over hebben. Okay. Waar ik het er wel over wil hebben is het dilemma voor politieke leiders, en vooral ook over in deze coalitie. Consensus nastreven of je profileren om de kiezer naar binnen te lokken. En het CDA-congres wat vandaag is. En heel stiekem probeer ik er nog een beetje Brexit in te fietsen. Nou. Meer dan genoeg in ieder geval. Dankjewel, dat gaat zo beginnen. Verder in dit uur. Waarom het heel verstandig van de Europese Unie is de fusie tussen een Franse en een Duitse treingigant dwarsbomen. Of misschien ook wel niet. Dan de vraag, valt er eigenlijk iets te verdienen met Formule 1 in Zandvoort? En René Dijkstra die lanceert psychologie voor middelbare scholieren. Goed, maar nu eerst politiek. Ja, we hebben de afgelopen week een stevig klimaatdebat gezien in de Tweede Kamer, Kees. En er is jou iets opgevallen waar je het graag over wil hebben. Zo vatte premier Rutte het debat samen in zijn persconferentie gisteren. Je proefde daar natuurlijk dat het de komende weken nog enorm heftig zal gaan in alle discussies richting statenverkiezingen. Daarna, als alle doorrekeningen er zijn, ik geloof vlak voor de statenverkiezingen zijn de doorrekeningen daar, dan gaan we daar in maart, april als coalitie, als kabinet verder over besluiten. Maar ergens, als je probeert even alle politieke retoriek eraf te schrappen en schrapen, dan heb je misschien wel zicht op toch een pakket april, hoop ik, wat als bredere steun zou kunnen krijgen dan alleen de coalitie. En dat zou ook heel goed zijn. Nou zeg, hij stelt zich op als premier, hè? Ja, en dit is precies het dilemma waar ik het eens over wil hebben. Aan de ene kant hoor je op sommige momenten Rutte hele krasse uitspraken doen, of mensen in elkaar slaan, of bijvoorbeeld zeggen dat de VVD nog steeds de autopartij is, hè, van voem voem. En aan de andere kant hoor je in de fractie van de VVD scherpe uitspraken over het klimaat helpen. Dat moeten we allemaal niet te scherp doen. En we willen dat niet met de drammerij van D66 proberen te bereiken. En ja, dan zie je ook op sommige momenten Rutte, waarvan er volgens mij twee zijn. De ene is de premier, die zoiets zegt als dit. Nou ja, we moeten natuurlijk af en toe wel een beetje naar elkaar schreeuwen dat we iets anders willen. Maar ja, als die verkiezingen voorbij zijn, dan komen we er wel uit. En over dat klimaat, daar hebben we nog zoveel tijd voor om dat allemaal proberen te redresseren en daar consensus op te bereiken. En ik zag dat ook van de week in een debat over Europa. Aan de ene kant zegt het kabinet, en in dit geval de VVD en de VVD-minister, en ook Rutte een beetje, de Europese Commissie moet niet zo politiek zijn. En aan de andere kant is de Europese Commissie bij uitstek een politiek gegeven in het Europese bouwwerk. Dat zijn allemaal voorbeelden waarbij Rutte soms het ene vindt en soms het andere. En ik vraag me wel eens af wie de echte Rutte is. Maar dit wilde ik laten horen, omdat dit eigenlijk echt heel erg een Nederlandse premier is. Een premier van consensus, een premier van de boel een beetje bij elkaar houden en een premier van niet te veel partijpolitiek profileren. Maar ze hebben wel te maken met met anderen die zich wel politiek profileren. En dat is precies waardoor dat hele middenveld van het politieke landschap zich zo laat opjagen. Het lijkt wel FTSE te zijn. Nou ja, dat middenveld dat is aan het eroderen, dat wekt leg. En daardoor zijn er ook steeds problemen in die grote middenpartijen. Moeten we ons nu profileren of moeten we meer zeggen, we moeten het samen doen? En dat komt onder andere door deze mensen van deze partij, Thierry Boudet, die vrij uit aan de flanken, heel scherp, los van enige onderbouwing wellicht, maar gewoon wel met zijn verhaal aanslaat. We hebben te maken al duizenden jaren met een zich ontwikkelend klimaat. Dat is nooit stabiel, is nooit helemaal hetzelfde. We hebben een kleine ijstijd gehad, die is rond 1850 geëindigd. Daarna, dus dat is 150 jaar geleden ongeveer, daarna is het een beetje warmer geworden. In de middeleeuwen was het hier ook warmer op aarde dan nu. Het gaat op en neer, het fluctueert. De rol van wolken, we weten heel veel niet. De rol van mensen, van de dat zon. Is de vraag natuurlijk. Welke rol spelen mensen? Waarschijnlijk hebben we wel enige invloed, maar hoeveel precies, we weten het niet. Hoeveel het klimaat precies verandert, het valt allemaal heel erg mee. Het was bij Jinek, hè, zat hij. Het was bij Jinek, ja. Hier hebben we nog een onvervroren klimaatontkenner. Het is niet te geloven dat ze nog bestaan, Kees. Ja, nou ja, goed, het is, eigenlijk is het verhaal, het valt allemaal wel mee. Terwijl we op diezelfde middag dus, en hij had ook heel veel kritiek op die demonstratie van al die scholieren. Vond hij ook maar niks. En terwijl op dezelfde middag gisteren hebben we de premier heel enthousiast hoorden praten over die demonstratie van die scholieren en die het engagement van die jongeren omarmde en het eigenlijk een heel mooi initiatief vond. En dat is precies, nou ja, de rol waarin de politiek als besturen, het probleem waarin de politieke partijen zitten, als bestuurderspartijen zit. En moet je nou ageren tegen die flanken die steeds meer populairder worden. Dat is echt een groot probleem, een keuzeprobleem. Wat je eigenlijk ook ziet bij een klassieke bestuurderspartij als het CDA. Ja, die hebben een congres, toch? Ja, die hebben vandaag een congres over zo. Ook de ChristenUnie, maar daar gaat het zo goed mee dat we daar niet extra aandacht aan hoeven te besteden. Die maar bij hebben. Het CDA, daar zie je dus precies het flankenverhaal. Daar komt natuurlijk dat kinderpardon opeens vandaan, toch? Daar komt het kinderpardon verhaal vandaan, omdat zij toch weer een wat socialer gezicht willen laten zien. En zij zijn ook een beetje aan het zoeken, vooral ook omdat zij niet zo gunstig liggen in de peilingen en er toch wel binnenkort verkiezingen zijn, van welke route moeten wij nu kiezen? En dan is het toch wel interessant dat je eigenlijk aan de vooravond van aan de vooravond van dat congres vandaag ziet welke koers gaat die partij varen. Sybrand Buma, de leider, groot interview in de Telegraaf, die bepleit een harde aanpak van de criminaliteit in Nederland. Want die is bang dat Nederland een soort Italië wordt, een maffiastaat. Harde, krasse taal. Maar tegelijkertijd, en dat is interessant om het even waar te nemen, staat er een groot stuk in een bijlage van het AD van Wopke Hoekstra. Dat is de minister van Financiën. En die uit zijn grote zorg over de gewone hardwerkende Nederlander, de middenklasse die een beetje tussen de wal en het schip is geraakt, vooral ook financieel. En die doet een oproep ook eens wat meer na te denken over het verdelingsvraagstuk. Het is een beetje linksig, maar wat ik eigenlijk wil aanstippen is dat de discussie over het leiderschap, Buma is dat al 8 jaar, en zo gaat het nou eenmaal, het komt opeens, zonder dat je er erg in hebt, die discussie over het leiderschap in het CDA heel stiekem, heel sluipend aan het beginnen is. Want dat verhaal van Wopke Hoekstra was een toespraak die hij hield voor ondernemers op een Bilderberg-conferentie, waar nooit iets over naar buiten komt. En nu dus wel, geen researchjournalistiek, heeft Wopke gewoon even opgestuurd naar het AD op de dag van het CDA-congres om een geluidje te laten horen richting dat congres. Hey mensen, hier ben ik, als jullie klaar zijn met Buma. Ik ben daar klaar voor. Oké, Kees, dan iets heel anders. Gedoe bij justitie? Nog steeds? Of weer? Of nou ja. Ja, ik stip het. Probeer dat althans heel kort, aan. Als je nog aan de Brexit toe wil komen. Ja, precies. Gisteren, voorpagina AD. Ambtenaar zwijgt door angstcultuur. Gaat het over ambtenaren die het heel erg moeilijk hebben bij het monsterdepartement Justitie en Veiligheid. Gisteren ook in de NRC. De rechtspraak houdt een geldprobleem. Problemen bij het WODC, het onderzoekstak van dat departement, waar in dit geval misschien de BVD-baas, AIVD-baas Schoof zich een beetje met de uitkomst van een rapport heeft bemoeid, wat al eerder speelde. Dat reuze departement gaat over asiel, het beschermen van de rechtsstaat, het Openbaar Ministerie, waar problemen zijn vaak, moet de politie beheersen, waar het ook niet allemaal eenvoudig is, terrorismebestrijding. Er is bijna elke dag wel iets te melden over dat departement, en het is vaak geen goed nieuws. Twee ministers, Grapperhaus en Dekker, en een staatssecretaris, Harbers. Ik heb eens wat rondgebeld en gevraagd, is het nou raar als ik hier nou eens zou zeggen, waarom komt er geen parlementair onderzoek naar het departement waar al jaren zoveel aan de hand is? Een heel rijtje ministers die daar ook zijn vertrokken voortijdig, Van de Scheur, Opstelten, staatssecretaris Steven. Nou, men zei mij, zonder dat ik de namen mocht noemen, is helemaal niet raar als je daar eens een keer voor pleit. Er zou echt eens een keer een onderzoek moeten gedaan worden door het parlement, want die zit er om te controleren naar zo'n belangrijke tak in onze samenleving die de rechtsstaat moet beschermen. Maar is de verklaring ook niet gewoon dat ze wel heel erg veel shit op hun bord hebben? Nou ja, maar misschien is het departement wel te groot, en dat is een reden voor het parlement om eens te kijken, zit dat allemaal wel goed in elkaar. Oké, en dan nog heel even tot slot. Ja. Brexit, het toetje, Kees. De Britten lijken zich wel voor te bereiden op een oorlog, hè, vind je? Ja, het is heel erg. Vandaag zien we ook in de Telegraaf op de voorpagina Brexit goudmijn. En dan betreft het ons, want er komen steeds meer bedrijven naar Nederland en ook werkgelegenheid. Maar in Groot-Brittannië is het echt een drama. Ik lees vanmorgen in de Times dat er een oud topambtenaar in Westminster zegt, wij zijn er helemaal niet klaar voor. Dat duurt nog jaren voordat wij dat allemaal een beetje in kriek hebben. Er is nu een soort nooddepartement opgericht, waar duizenden ambtenaren voor worden aangetrokken, om dat hele Brexit-proces, zeker als er geen afspraak is, in goede banen te leiden. Er worden per dag honderden miljoenen Britse ponden uitgegeven, alleen al aan het voorbereiden op dat wat gaat komen. En wat gaat komen, dat weet niemand. Er zijn elke dag verhalen in de krant terug te vinden over bedrijven die toch uiteindelijk besluiten niet in Groot-Brittannië te blijven en te vertrekken. Het is een schrikbeeld wat je leest, en het kan bijna niet anders zijn dat er toch op een gegeven moment gedacht wordt in Westminster, de politieke wijk in Londen, moeten we hier op deze wijze wel mee doorgaan? Nou ja, het is een heel groot vraagteken. Niemand weet hoe het afloopt. Het aftellen is begonnen. Het is bijna 29 maart. Vorige week kondigde ik het trouwens al aan dat er een nieuwe partij opgericht is. Onder andere op initiatief van Nigel Farage, die mede deze ellende in gang heeft gezet. En ik lees net dat de Brexit-partij van Farage door de Britse kiesraad is erkend. Dus ook al gaat het niet door, een partij is er wel voor om het er ooit nog eens een keer zo'n harde Brexit door te krijgen. En in dat parlement zelf alleen maar te vertellen dat het allemaal niks is. Nou, het staat ook van de week in de kranten dat die Britse parlementariërs eigenlijk heel weinig hebben te doen, want alle departementen zijn vooral bezig met Brexit, waardoor allerlei wetsvoorstellen op de plank blijven liggen. Men is maar met één ding bezig. Hoe moet het verder? En dat blijft alleen maar een vraagteken. Ook voor jou, Kees. Zeker. En ook voor ons. Dank je wel. Kees Boman, tot volgende week. Europa dient de Chinese belangen. Dat riep de Franse minister van Economische Zaken nadat de spoorfusie tussen Siemens en Alstom verboden was door de Europese Commissie. Het kweken van Europese superbedrijven zou volgens hem nodig zijn om juist de strijd met China aan te kunnen gaan. Maar klopt dat wel? En zijn grote monopolisten ook niet slecht voor de Europese burger en dus de consument? Gaan we over praten met Maarten Pieter Schinkel, hoogleraar mededingingseconomie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou het probleem? Want er is een onwaarschijnlijke heisa over deze fusie die niet doorgaat. Ja, dat is inderdaad opvallend. Er gaat een soort protectionistische golf door Europa. We zouden een Europese kampioen moeten kweken. Maar de mededingingsregels die zijn eigenlijk heel helder. De Europese mededingingsregels en in het verdrag vastgelegd. Het gaat om het beschermen van de concurrentie, omdat dat goed is voor de burger. Bedrijven mogen geen afspraken maken. Ze mogen niet fuseren als ze daarmee een te dominante positie krijgen. Ze mogen geen misbruik maken van een machtspositie en ook geen staatssteun ontvangen. De commissie heeft hier die regels toegepast. En de politieke druk op de eurocommissaris is inderdaad enorm. Maar het is goed, denk ik, en ook dapper dat ze daar niet voor is gebogen. En die druk is niet zo gek natuurlijk. Zeker gezien de discussie die we eigenlijk hier voor negen hadden, door de dominantie van de terreuzen die de wereld over dreigen te nemen. Ja, maar het is wel opmerkelijk dat eigenlijk dat een heel ander soort richting op zou moeten gaan, denk ik. Dus hier is nou juist het pleidooi van Berlijn en Parijs om een groot bedrijf toe te staan. Ja, dat binnen als Europa. Tegenwicht. Nou ja, maar ja, de Europese Commissie heeft dat in deze specifieke zaak heel uitgebreid bestudeerd. En ook bespreekt het ook uitgebreid in het persbericht en zo. De informatie die erover bekend is. Er is helemaal geen reden te denken dat een fusie tussen Siemens en Alstom hier zou leiden tot voordelen op de internationale markt. Niet. Er zijn wel grote nadelen op de Europese markt, maar niet grote voordelen op de internationale. Dus de partijen hebben dat ook niet overtuigend kunnen Ik denk dan meteen, dat is misschien wel goed, want dan gaan ze eindelijk eens een keer dat internationale treinverkeer in Europa eens flink aanpakken, zodat wij gewoon op een behoorlijke tijd in Parijs, in Berlijn en in Praag aan kunnen komen, ja, zonder dat we het vliegtuig hoeven te pakken. Dat willen we natuurlijk allemaal heel graag. Of is dat niet het maar je zou idee juist wat hierachter zit? Nou nee, je zou helemaal niet verwachten dat dat sneller gaat door een grote monopolist in Europa te creëren. Tegenovergesteld is het geval. Als er twee bedrijven innoveren en met elkaar concurreren, dan krijg je betere kwaliteit, betere keus. Hè? Dan kan bijvoorbeeld een ProRail kan kiezen tussen verschillende aanbieders die tegen elkaar een beetje uitspelen. Jawel, en dan lage prijzen krijgen voor goede kwaliteit product. Ja, maar ik dacht altijd het probleem, hè, dat je geen goede treinreizen, hè, die goed snel naar Europese steden gaan, dat nog steeds niet zo is. Dat komt omdat al die maatschappijen nationaal zijn. Je hebt de Deutsche Bahn en je hebt de Franse spoorwegen, je hebt de Nederlandse spoorwegen. Dus daardoor is dat altijd zo moeizaam gegaan, die samenwerking. En dan krijg je dus niet die vlotte verbindingen. Dus ik dacht, als ze nou samen gaan werken, dan komt dat misschien dichterbij. Ja, ik denk dat coördinatieproces een belangrijk coördinatieprobleem is, inderdaad. Er wordt ook op Europees niveau aan gewerkt. Maar dat moet je niet aan die bedrijven overlaten. Dat moet je eerder ook weer juist op dat de, zijn op ook twee dingen, ProRail en NS. Exact toch? Ja, nou ja, inderdaad. De ondernemingen hebben een belang en dat is uiteindelijk winst maken. En als ze met elkaar in concurrentie zijn, alle studies die daarover zijn, en daar hebben we decennia-studies, leiden tot de conclusie dat mededinging juist leidt tot lagere prijzen, betere keuze, meer research en development. Waarom zijn de Duitsers en de Fransen zo woedend over dit besluit? Ja, nou, dat is dus een beetje die protectionistische golf. Ik denk dat het toch wat populistisch is. Hè. Er wordt hier gepoogd om industriepolitiek te bedrijven. Maar gelukkig hebben we dat verdrag wat daarvoor in de weg voor staat. Want die industriepolitiek gaat uiteindelijk ten koste van de Europese burger. Ja, dat zei u net al. In Europa zou zo'n fusie alleen maar nadelen hebben. Wat zijn die nadelen dan? Nou, die nadelen zijn dus dat een machtsconcentratie over het algemeen leidt tot hogere prijzen en lagere kwaliteit en minder onderzoek. Maar het is wel een opmerkelijke puzzel, op uw vorige vraag, hoe het komt dat heel veel mensen blijkbaar, want als je bijvoorbeeld op het Financial Times blog kijkt, daar wordt uitgebreid becommentarieerd dat de Europese Commissie hier een enorme fout maakt voor Europa. Dat blijkbaar toch een grote misvatting is, dat concentratie op de een of andere manier hier zou leiden tot grote voordelen. Nou, er is helemaal geen reden dat te denken. Nou ja, die Europese commissaris, hè, die Deense, Vestager, die wil geloof ik ook graag voorzitter van de Europese Commissie worden. En dan is je verzetten tegen Duitsland en Frankrijk toch niet zo'n goed idee, zou je zeggen. Ja, nee, inderdaad. En daarom noem ik haar ook dapper eigenlijk. Ja. Hoewel de vraag natuurlijk is wat haar kansen al waren. Maar ik denk dat het bijzonder is dat ze juist in deze omstandigheden niet gebogen is voor die druk. De kernvraag is, hebben wij in Europa eigenlijk ook niet een paar superreuzen nodig? We hebben Shell en Unilever. En wij als Nederland eigenlijk. Dat zegt, nou, is niet helemaal waar, maar ongeveer. Hè. Is dat het streven? Nou nee, dat zou niet het streven moeten zijn. En de mededingingsregels staan daar ook in de weg. Wat wel een centraal punt is, en daar dat is wel een, denk ik, een interessant argument om te maken. Europese ondernemingen mogen geen staatssteun ontvangen. En op de internationale markt zijn wel Chinese bedrijven, Amerikaanse bedrijven die wel gesteund worden. Want in China is geen staatssteuncontrole al eerder tegenovergestelde. Dus dan is de concurrentie op het internationaal vlak is wel wat oneerlijk. De oplossing is dan mogelijk. De oplossing is dan niet om in Europa concentraties te creëren. Hè, maar je moet dan denken aan tegenmaatregelen tegen die staatssteun die door de concurrenten op de wereldmarkt. Maar zou er wat meer Europese staatssteun mogen komen? Nou ja, dat is lastig, want dat verdrag verplicht verbiedt dat. Hè, maar in dit geval trouwens, de Chinezen zijn nog nooit op de Europese markt hebben nog nooit geprobeerd daar actief te worden. Dus het is ook niet zo dat we ons daartegen zouden moeten beschermen. Maar op dit moment. Maar stel dat ze dat zouden gaan doen met staatssteun, dan zou je ze een nadeel kunnen geven in een tenderproces, bijvoorbeeld. Je zou importtarieven kunnen hanteren, of je zou de condities van het tenderproces kunnen aanpassen, zodat er wel ook de Europese partijen... Het tenderproces is de aanbesteding. De aanbestedingsprocedure. Als de Chinezen hier proberen onderdelen voor treinen of snelle treinen te verkopen. En als onze bedrijven, of nou ja, in dit geval dan de Franse en de Duitse bedrijven, op de internationale markt tegen de Chinezen concurreren, en de Chinezen daarvan van staatssteun profiteren, nou ja, dan zou je kunnen denken aan een gelegenheidsjoint venture misschien. Hè? Maar dit idee om ze maar gewoon tot één bedrijf samen te voegen, zodat in Europa alle treinprijzen omhoog gaan. Daar is geen tot nu toe nog geen enkel redelijk economisch argument voor gezien. Maar wat waren dan de argumenten? Er waren heel veel mensen die er heel erg voor waren. En dat waren dan geen economische argumenten die ze aandroegen? Nee, ik denk dat het voor een groot deel politieke of bedrijfsbelangachtige argumenten zijn. En wat dat betreft is het een spannende tijd voor het mededingingsbeleid op dit moment. Het mededingingsbeleid gaat over consumentenwelvaart, uiteindelijk. Dus bedrijven mogen best fuseren, maar dan moeten ze wel voordelen van die fusie hebben die uiteindelijk worden doorgegeven aan de consument. Dus de commissie toetst dat ook uitgebreid en heeft het in dit geval ook gedaan. Dus er wordt niet verwacht dat er efficiëntievoordelen zijn die uiteindelijk aan de consument worden doorgegeven. Maar het zijn spannende tijden om dan aan allerlei kanten politieke druk wordt uitgeoefend op de mededingingsautoriteiten om daar af en toe eens wat vanaf te zien. Precies, iets minder regels, meer protectionisme toe te staan. In dit geval komt het vanuit een protectionistische hoek, denk ik. Maar er is een andere ontwikkeling, noemen we de hipster antitrust. In dit geval gaat het denk ik gewoon om het grote kapitaal wat graag wil fuseren. Maar die hipsters, dat zijn mensen die hebben een warm hart voor mededinging. Maar die willen ook de doelstellingen van het mededingingsbeleid wat oprekken. Bijvoorbeeld sustainability of groen. Duurzaamheidsdoelstellingen willen ze dan binnenbrengen in het mededingingsbeleid. En misschien een kartel toestaan als het belooft om het milieu te redden. We hebben dat gezien met de kip van morgen bijvoorbeeld. Dat is een heel interessant dossier geweest waar dat speelde. En bij de kolencentrales. Maar die willen dus ook politieke doelstellingen. Legt u even uit de kip van morgen. Ja, ook, als daar tijd voor is. De kip van morgen was een initiatief waarbij Wakker Dier die wees erop dat er plofkippen werden onder erbarmelijke omstandigheden grootgebracht. Die konden niet op hun eigen poten staan. Ja. Nou, dat is natuurlijk schandalig. De oplossing daarvoor is natuurlijk gewoon regelgeving. Dat mag je niet doen. Punt. Ja, je moet geen kippen martelen. Maar de overheid wilde dat niet reguleren. En toen heeft op een gegeven moment een initiatief van kippenboeren is er gekomen. Dat heette de Kip van Morgen. En die zeiden, nou, wij gaan in een horizontale afspraak met elkaar gaan we dan wel die levens van die kippen verbeteren. En ook de supermarkten zaten erin, verticaal een beetje. Die zouden dan geen plofkippen importeren vanuit het buitenland. Ja. Toen zei de ACM, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, die zei, nou, dat is een horizontale afspraak. Dat is een kartel. Ja. Dat is een overtreding van het kartelverbod. En toen kwam er een enorme storm over het ACM. Ook weer zo'n politieke storm. Ja. De ACM staat in de weg van het van duurzaamheid van de dieren. En van beter. Ja. En toen is dus ook het idee gekomen, je moet een afweging introduceren om ook duurzaamheid in te brengen in die. Hè, en dan soms misschien zo'n horizontale afspraak. Dat is misschien toch wel een goed idee. Nou, maar dat is heel gevaarlijk. Want op het moment dat je. Natuurlijk moet je wat aan die kip doen, maar als gezegd, dat moet je via regulering doen. Op het moment dat je ondernemingen ruimte gaat geven om horizontale afspraken te maken, om dat op te lossen, dan krijg je heel weinig kippenlevenverbetering voor heel veel prijsverhoging, zeg maar. Want de prikkel bij die bedrijven is niet om te investeren in groen, maar primair om winst te maken. Dus die hipster antitrust, heet het zo? Ja. Deugen die nou wel of niet? Ik vind het lieve mensen, maar ze moeten oppassen dat ze niet te veel politieke doelstellingen binnen dat mededingingsrecht brengen. Okay. Dus ik zie nu het groot kapitaal en de hipster antitrust zie ik samen dat vangnet van het mededingingsrecht uit elkaar trekken, zeg maar. En uiteindelijk gaat dat ten koste van de burger. Zeker als de mededingingsautoriteiten daar niet scherp bovenop kunnen zitten. Kees, de kip is een beetje gered, maar nog niet genoeg, geloof ik. Nee, maar het is wel interessant over die. Voor zover mijn kennis daar over aanwezig is. Maar bijvoorbeeld die hele mededingingskwestie, dat speelt bijvoorbeeld in Nederland ook met iets heel simpels. Namelijk de positie van ZZP'ers. Daar wil men afspraken over maken, omdat het daar zo slecht mee gaat. Die hebben geen financiële middelen, bijvoorbeeld voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En die willen fatsoenlijk betaald worden. En wat is nou de beperking daarvoor? Europese mededingingsregels. Want dat zou dan een soort prijskartel zijn. En dat is de reden waardoor ZZP'ers, zelfstandigen, daar geen afspraken voor één tarief kunnen maken. Dus ik denk sowieso dat de komende jaren ook door de druk van buiten Europa, die hele mededinging en dat hele idee daarover, dat naar mijn idee toch wel ter discussie komt te staan. Of zie ik dat verkeerd? Nou, het is zeker een hele discussie aan de gang. Het Europees Parlement heeft ook net afgelopen week gezegd dat soort groene doelstellingen er meer in zouden moeten. Dit specifieke geval van ZZP'ers, ja, ik ben daar toch ook erg voorzichtig mee. Want ik vraag me af of ZZP'ers dat wel willen. Die kiezen ervoor om ZZP'er te zijn. Natuurlijk zijn er schrijnende gevallen. Daar kun je apart naar kijken, zoals bezorging van maaltijden. En dus dat zijn er misschien ZZP'ers die eigenlijk bij de onderneming horen, die misschien wat uitgebuit worden. Daar zou je apart naar kunnen kijken. En we hebben natuurlijk een hele traditie met cao's en vakbonden. Dus maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om die pensioenvoorziening. Maar als je dit algemeen gaat vast, er zijn heel veel ZZP'ers, die zijn nou juist ZZP'er geworden omdat ze vrij zelfstandig willen concurreren. En hun prijzen gaan hierdoor kunstmatig omhoog. Die worden dus eigenlijk gefixt. En misschien komen ze dan wel helemaal niet meer aan bod. Nou, dus het is misschien wel het belang van juist de insiders die vaste banen in ondernemingen hebben om de ZZP'ers duurder te maken op deze manier. Daar moet je heel serieus over nadenken. Het moet wel echt eerst een probleem zijn voordat je dat op deze manier via de mededingingsregels gaat aanpakken. Maar goed, de discussie is natuurlijk meer of minder regels en voor wie zijn ze gunstig en niet gunstig? Ja, en de mededingingsregels zijn eigenlijk in het leven geroepen voor het bescherming van de consument, die vaak niet aan tafel zit. En dus is het heel verstandig, want het zijn allemaal versnipperde belangen van individuen die voor een tientje hier of daar uiteindelijk te veel betalen. Dus dat goed in de gaten wordt gehouden door een sterke mededingingsautoriteit die niet onder allerlei politieke druk komt. Ik denk dat heel goed is voor onze concurrentiekracht en maatschappelijk belang. Goed, er braken deze week dus een hoop commotie los van en niet doorgaan van een fusie. Maar dat blijkt toch allemaal veel ingewikkelder te zijn dan wij dachten. Hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde Maarten Pieterschinko. En het ging dus over Europese superbedrijven. Dank u wel. Graag gedaan. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que Revendra. Wat komt, dat komt. Zal het wel zijn, of zoiets. De mevrouw die u hoorde heette Zaz. Een tegenvallen voor de liefhebbers van de Formule 1 in Nederland. Het circuit van Zandvoort krijgt geen geld van het kabinet. Het circuit had om een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 5 miljoen euro. Maar minister Bruno Breins voelt er niks voor. Moeten we dan nu dat idee van Formule 1 in Nederland maar vaarwel zeggen? We gaan het vragen aan Koen Vergeer. Hij is schrijver en Formule 1-liefhebber. Goedemorgen, Koen. Goedemorgen. Ja. Is het een gelopen race, om maar even in de stijl te blijven? Mooi, nou, het was wel even verschrikken. Ja. Ik dacht ook, is dit nu de doodsteek voor? Is het end of the road hier? Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet, dat gaat nogal even door. Kijk, die brief van Bruins maakt duidelijk. De overheid gaat hier geen harde munten insteken. Geen 7 miljoen, geen 5 miljoen, niks. Vind je dat jammer? Nou, ik kan me daar wel in vinden. Ik vind gewoon overheidsgeld, dat moet naar mensen die het echt nodig hebben. Voetbalclub. Wat dat betreft zit mijn hart wel links. Een voetbalclub, hoor, zegt Mieke even tussendoor. Daar heeft ze gelijk in. Ja, natuurlijk. Er wordt wel aan sport uitgegeven. En ik zou ook niet boos worden als ze het doen, maar ik kan het wel begrijpen. En dat gaat wel even om een flink bedrag. Dus en ik denk dat voor zo'n Formule 1 race het bedrijfsleven dat geld ook wel kan ophoesten. Daarom is het ook niet end of the road. Ik denk dat geld komt er wel. Ik denk dat helemaal niet. En we hebben natuurlijk een prins die daar toch wel een kweekje kan doen met zijn vrienden. Ja, die grappen kennen we allemaal. Ja. Is dat? Nou, ik bedoel dat helemaal niet. Die verdient heel veel geld. Nee, over natuurlijk. Van, natuurlijk. Maar dat, huurders. Het gaat om sponsoren, denk ik, in dit geval. Precies, die heeft de connecties. Ja, ik denk dat hij daar ook heel hard aan werkt om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is natuurlijk altijd leuk om aan de overheid, die ook een grote portemonnee heeft, te vragen van, god, willen jullie ook bijdragen? Tuurlijk. Bovendien zat er ook nog iets aan vast. En daar schrok ik het meeste van. In die brief staat dat de FOM, dat is de eigenaar van de Formule 1, het management, zeg maar, die wil eigenlijk ook graag dat de overheid iets bijdraagt. Dat kon je lezen uit die brief. En dat wist ik ook wel. Van die willen dat altijd graag, dat de overheid zich ook committeert aan zo'n evenement. Ja, ja, vraag me niet precies waarom. Ik snap het ergens wel. Ja. Maar in die zin, denk ik, daarom is het niet end of the road. Omdat je later leest dat de overheid wel op allerlei andere manieren bij wil dragen. Het zal ook wel weer centjes kosten. Allerlei dingen faciliteren. Heel makkelijk maken om het voor elkaar te krijgen. En met die boodschap gaat Zandvoort nu, denk ik, weer naar de FOM. Maar het Liberty Media? Ja, dat is de eigenaar van Formule 1 momenteel. Okay. Dat zijn Amerikanen, die hebben het overgenomen. Die hebben dat in zijn geheel? Is dat die zijn eigenaren en die hebben drie directeuren aangesteld. En de een is commercieel directeur en de ander is PR-directeur. En, nou ja. Zij willen het wel. Zij willen het heel graag. Ja, waarom dan eigenlijk? Ja, zo heb ik het ook altijd gezien. En vanwege Max? Het begin heb ik gezegd van, die Grand Prix komt er. Daar ben ik nog steeds helemaal van overtuigd dat die er komt. Omdat namelijk de grootste basis is Liberty Media. Die wil het. Die willen het heel graag, want die willen namelijk dat circuit helemaal oranje zien. Want als daar gereced gaat worden, dan krijg je die taferelen die we ook hebben gezien met de A1 Grand Prix. Dat is al een hele tijd geleden. Was een race hier, ik kwam op Zandvoort, daar reed Jos Verstappen in mee. En dat hele circuit zag er oranje uit, met vreugdevuren en weet ik wat allemaal niet. Dat is natuurlijk een prachtig reclamebeeldje voor de sport, die het toch al een beetje moeilijk heeft overal. Dus zij willen, zeg maar, dat plaatje willen zij graag aan de wereld laten zien. En daar hebben ze heel wat voor over. Koen, leg mij nou eens uit, waarom vindt zo'n organisatie dat ze geld moet hebben van Zandvoort om die race mogelijk te maken? Ja, zij verdienen toch miljarden letterlijk aan die uitzendrechten? Ja, maar ik denk ook dat ze weer allerlei dingen moeten betalen om die race daar plaats te laten vinden. Ja, ik kan niet in de boekhouding van Liberty Media kijken. Nee, maar daar moet toch iets tegenover staan? Ja, zeker. Nou ja, je hebt dat prestigieuze project in huis. Weet je, het is vraag en aanbod. Er staan allerlei landen te dringen om die Grand Prix te organiseren. Is dat zo? Met Bernie was het gewoon ook wie het meeste betaalt. Bernie Ecclestone, de vorige eigenaar. Ja. Die ging alleen maar op het geld af. En die dacht echt, wie het meeste betaalt, die krijgt die Grand Prix. Daarom racen we nu overal in het Verre Oosten. En Azerbeidzjan. Ja, en in Abu Dhabi. En daar zijn regeringen, die trekken gewoon 180 miljoen tevoorschijn en die bouwen een geweldig state-of-the-art. China ook, hè? China, dat is een heel goed voorbeeld van. Ja, prachtige circuits. Maar kijk, zo werkt het in Europa niet meer. De opbrengsten uit de kaartverkopen moet dan, wat was het, 125.000 bezoekers wilden ze dan minimaal dat trekken. Zou heel mooi zijn, Nou goed, ik kan me voorstellen dat op dit moment met de populariteit van Max geen Verstappen probleem. Dat het geen probleem is. Ja, maar goed, stel dat Max, ik hoop het niet voor hem, maar stel dat hij crasht en verongelukt of niet meer kan racen op een of andere manier, ja, dan is het ook over. Nou, kan het je nog makkelijker maken. Het is natuurlijk gewoon, kijk, Max wordt op een gegeven moment wereldkampioen. Dat wordt hij nog een keer. En dan gaat de belangstelling hier ook al achteruit. En je doet zoiets, zo'n race organiseren, doe je voor... Je kan één persoon laten hangen. Voor, ja, maar ik denk wel dat er genoeg Formule 1 liefovers, echte Formule 1 liefhebbers overblijven zodra Max ook 5 keer kampioen is geweest. De sport staat nu wel heel erg in de belangstelling in Nederland. Als je dat vergelijkt zou met 20 jaar geleden. Zou dat glunderende spoelwerk van Koen Vergeres moeten zien, dames en heren, als hij over dit soort dingen praat. Ja, ja, maar ja, ik heb ook meegemaakt dat je gewoon ergens in de niche zat en dat iedereen dacht, waar ben jij mee bezig? Ja. Dat is wel veranderd. Ja, maar dat is natuurlijk toch kwetsbaar. Natuurlijk. Ja, nee. Daarom is het ook, daarom moet je dat ook goed sluitend begroot hebben. Ja. Je gaat het voor misschien wel voor 3 of voor 5 jaar doen. En je moet al die jaren wel uitverkocht hebben eigenlijk. Ja, precies. En Assen, ik heb begrepen dat Assen toch ook wel in de race was. Ja, vinden ze ook nog steeds. En er is ook zo'n Amsterdam-Rotterdam dingetje gaande tussen Assen en Zandvoort, weet je wel. Van wij krijgen het. Ja, Assen heeft de laatste jaren heel veel op de tamtam geslagen. Die hadden het eigenlijk al bijna binnen en die hadden het allemaal rond. En, want die hebben al een circuit, toch? Ja, het is natuurlijk een prachtig circuit. Kijk, ik gun het Assen heel graag, maar het is gewoon zo autosport... Formule 1 hoort gewoon op Zandvoort. Dat is geen idee. Dat is nostalgie. Daar kan ik een heel mooi, echt stoer woord aan man. Dat is branding. Dat is gewoon. Dat is daar altijd geweest. Mensen hebben daar een feel bij. Daarom wil Liberty het ook graag in Zandvoort. Dat is een historische venue, een historische circuit. Heb jij de tijd van Karel Godin de Beaufort wel meegemaakt? Hey, hoe oud denk je dat ik ben? Nee. Niet dus. Je weet van niks. Jawel, uit de wieg heb ik dat allemaal meegekregen. Oh. Nee. Maar ik heb wel Jackie Stewart en Nicky Lauda zien racen. Ja, maar dat was vele jaren na Karel. Hè? Maar nou is veel jaren niet, hoor. Maar nou is eventjes iets heel anders. Moeten we dit eigenlijk wel willen? Ik heb begrepen, Koen, dat je politiek gezien een links hart hebt. Mijn hart zit links. Maar moeten we dan niet afscheid gaan nemen van deze sport die schaamteloos fossiele brandstoffen verslindt en grote hoeveelheden CO2? Nee, zeker niet. Deze sport is een serieuze vraag. Ja, dan kan ik wel antwoord geven, heel serieus. Deze sport is een kunstvorm die nog heel lang voortbestaat als een soort reliek van een oud tijdperk. En dat is gewoon zo. Ja, natuurlijk gaat het verdwijnen, maar voorlopig nog lang niet. En het is een ontzettend leuk feest als jij naast de baan staat. Dan word jij meegenomen door die sport. Het is fantastisch. Nee, maar in deze tijd, we hebben een week achter de rug waarbij de scholieren de straat op gaan om te zeggen, ja, wij willen toekomst. En dan ga je zo'n... Dan gaan er 20 autootjes rondrijden die de milieu vervuilen. Nee, het gaat om die vliegtuigen natuurlijk. Maar dit gaat ook om die auto's. Als je natuurlijk je politieke correctheid helemaal wil doorvoeren, dan heb je volkomen gelijk. Zover ga ik niet. Er gebeurt natuurlijk nog iets. Het wordt een gigantische chaos daar in Zandvoort. Ja. Want bij de eerste, de beste, zo gauw als het zonnetje een uur schijnt, is het al lopen ze elkaar verrot te slaan op de snelweg. Ja, dat is hun probleem. Dat is zo. Dat wordt gezegd, hè, van ja, dat kun je toch niet verwerken. Kijk, als die Grand Prix er komt, gaat hij helemaal aan het begin van het seizoen komen. Nee, niet helemaal aan het begin van het Formule 1 seizoen. Oh, in de vrieskant. Nee, want dat is natuurlijk ook weer te riskant. Maar aan het begin van het Europese seizoen, dus dat moet je ergens denken aan mei of juni of zo. En dan hoop je natuurlijk dat het even niet al te mooi weer is. Dat niet al die mensen ook nog naar het strand willen. Maar ja, weet je, overal waar dit soort grote evenementen zijn, staat het verkeer vast. Ga naar Spa, mensen hebben het ervoor over om daar uren in de file te staan. Ga naar de Grand Prix van Frankrijk, was nog veel erger vorig jaar. Is niet leuk, is helemaal niet leuk. Maar uiteindelijk wordt het ook weer opgelost. Als je de Jumbo race dagen hebt, en je bent ieder jaar, dan kun je gratis naartoe. Dus daar komen ook 100.000 mensen op af. Al die mensen komen uiteindelijk op het circuit. Duurt even, maar uiteindelijk... En komen ook weer thuis, volgens de berichten. Ja. Anders is Jumbo failliet, hè? Ja, zo kun je het ook zien, ja. Maar goed, je zei zo even tussen neus en lippen door, het sterft wel uit. Je ziet het toch wel als een uitstervende tak van sport? Dat maken wij misschien niet meer mee. Maar ik denk wel ik vraag me wel eens af, hoe lang gaat de Formule 1 nog de koningsklasse heten van de autosport? Veel van klassen gaan over op elektrisch racen. En auto's gaan ook elektrisch worden. Heet het dan geen Formule 1 meer? Ja, ik denk dat het nog heel lang Formule 1 blijft. Weet je, het heeft de prestige van het verleden. De Formule 1, dat heeft Fangio, dat heeft Niki Lauda. Monaco, dat heeft Dode, dat heeft Monza. Dat heeft te maken met de 20e eeuw, met de verbrandingsmotor, met de heroïek daarvan. Mm-hmm. Dat kan je niet zomaar opzij zetten. En dan komt nu wel een nieuwe cultuur op. Maar dat is elektrisch racen en dat ziet er weer heel anders uit. Nou, gaat het lukken? Want ik geloof dat prins Bernhard, oud-politicus Jack de Vries, als spindokter heeft ingeschakeld. Dus, oh, dan lukt het alles. Het is menens. Nou, ik weet het niet. Maar goed, jij hoopt het. Ik zie CDA zit toch ook altijd in de regering? Nee, prima. Dat gaat helemaal lukken. Oké, nou, dankjewel. Koen Vergeer, die blijft gewoon erin geloven. Die schreef onder andere het boek Max Mania. Het ging dus over de zoektocht naar geld om die Formule 1 vanaf 2020 naar Nederland te halen. En dan kan het alleen maar naar Zandvoort. Dankjewel. Een gezonde psyche is essentieel voor een fijn leven. En als dat zo belangrijk is, waarom onderwijzen we onze kinderen daar dan niet in? Dat vroegen een aantal scholen zich af. En ze wenden zich tot psychologie-goeroes René Dijkstra en Jacob Richter. Waarop die een lesprogramma ontwikkelde voor het voortgezet onderwijs. Psychologie zou een vast vak of moeten worden, vinden ze. Wat bedoelden die scholen nou precies, René? Eigenlijk met die vraag? Nou, die kwamen eigenlijk met die vraag omdat ze vaak met psychologische vragen uit de klas worden geconfronteerd. Ook vaak met wensen van kinderen om aan bepaalde dingen aandacht te besteden, waar ze die niet aan gaven tot op dat moment. En ze zelf eigenlijk zich niet in staat achten om daar op een verantwoorde manier op te reageren. Maar er is natuurlijk iets anders als als school tegen problemen aanlopen met je leerlingen of leerlingen onderwijzen wat psychologie is? Ja, voor een stuk is dat anders. Voor een stuk overlapt dat ook heel sterk. Je moet je voorstellen dat toen die scholen vroegen, willen jullie een psychologiecurriculum voor ons ontwikkelen? Was mijn eerste reactie. Nou, en een hele domme reactie achteraf. Ik vraag me af of die 12, 13-jarigen in de brugklas wel geïnteresseerd zijn in psychologie. Hangt ik was daar niet zo zeker van. Natuurlijk, hè? Hangt er natuurlijk vanaf hoe je het brengt. Ja, precies. Maar ja. Ik was daar niet zo zeker van. Dus wat wij gedaan hebben is, voordat we besloten om dat lesprogramma te ontwikkelen, is een onderzoek te doen onder kinderen in de brugklas van een aantal scholengemeenschappen. Honderden. En waar loop je dan tegenaan? Nou, waar we vooral tegenaan liepen was het feit dat die kinderen een enorme belangstelling bleken te hebben voor allerlei psychologische vragen. Dat ze die vragen, dat vertelden ze ook soms. En ze noemen het misschien niet psychologisch. Door ze te interviewen en te vragen met wat voor psychologische vragen ze rondlopen. Ja, maar ze noemen het misschien geen psychologie. Nee, wij noemen het natuurlijk psychologie. Ze noemden dat niet zo. Maar bijvoorbeeld vragen als, dienen dromen ergens voor? Of vragen als, hoe kan je nou het beste voorbereiden op een proefwerk? Of vragen als, hoe kun je dingen het beste onthouden? En zo lang mogelijk. Of vragen als, niet onbelangrijk, waarom scheiden mensen? Waarom scheiden ouders? Of vragen als, een van de vaakst gestelde vragen, waarom maken sommige jongeren een eind aan hun leven? Nou, als je die vragen in de klas krijgt en je bent leraar wiskunde, dat is nou niet echt iets waar je mee uit de voeten kan. Of waarom wordt iemand gepest? Ja, ook. Maar goed, een hele reeks vragen. Ja, ja. En wij kwamen erachter dat die kinderen die vragen allemaal hebben. We kwamen er ook achter dat ze af en toe, en niet eens zelden, die vragen stellen aan de volwassenen uit hun omgeving. Onder andere aan leerkrachten en ouders. Maar dat ze vrijwel nooit tevreden waren met de antwoorden die ze kregen. Maar dan zou je dus een docent moeten hebben die op een of andere manier psychologisch geschoold is. En zijn die er wel? Nou niet te vlug. Oh. Het eerste is wat je zou moeten hebben is, kun je leermateriaal maken dat zodanig is dat het gehanteerd kan worden door docenten die misschien ook een ander vak doseren. Die hebben dan wel een soort van bijscholing nodig, maar kun je ze uitrusten? Nou ja, wat jij ook zegt, dat klinkt eigenlijk meer als didactiek dan psychologie. Nee, absoluut niet. Heel simpel, als je, ik geef een voorbeeld. Iedere keer als ik de klas binnenkom, dan vraag ik aan de leerlingen, voordat we verder gaan met dat lesprogramma dat psychologisch heet, of ze dingen zijn tegengekomen in de afgelopen 2 weken, we doen het om de 2 weken in dit geval, waarvan ze denken, dat zou ik graag hier besproken willen hebben. Nou, wat doet een jochie? Steekt zijn hand op. Zegt meneer, kunnen we het ook hebben over depressie? Ik zeg, oké. Leg me eens uit, wat maakt dat je graag het over depressie wil hebben? Dat ze het woord al kennen? Ja, natuurlijk kennen ze dat, want dan komen ze door de media, dat lezen ze zo overal. Ze zijn echt niet op een achterhoofd gevallen. Onderschat ze alsjeblieft niet. Ik zeg, leg eens uit, wat maakt dat je het graag over depressie wil hebben? Ja, zegt hij, mijn moeder is depressief. Ik zeg, oh, daarom wil je het graag over hebben. Nee, zegt hij, ik wil eigenlijk weten of het besmettelijk is. Dat is een hele terechte vraag. Dat is een vraag die in onderzoek op allerlei plaatsen in de wereld onderzocht wordt op dit moment. Is het behalve eventueel genetisch overdraagbaar, is het ook gedragsmatig, zeg maar, besmettelijk. En toen hebben we dus in een van de volgende klassen uitvoerig aandacht aan allerlei dingen besteed. Aan stemmingen, aan stemmingstoornissen, hoe je daar zelf tegen kunt verdedigen, hoe je dat kunt herkennen bij andere mensen in je directe omgeving. Hoe het komt ook. En gek het ook klinkt, wat de voor- en nadelen daarvan kunnen zijn. Nou, dit soort vragen komen voortdurend. Of een ander. Ik kom op een dag de school binnen. Er komt een leerling naar mij toe. En die zei, meneer, mag ik straks als eerste een vraag stellen in de klas? Ik zei, oké, maar nu nog niet in de klas. Ik kom de klas binnen. Ik zei, hier is iemand die wil als eerste een vraag stellen. Ja, haar zaantje ging omhoog. Ik zei, oké, wat wil je ook weer vragen? Hij zei, meneer, doet u ook aan hypnose? Hoe kom je daarbij? Ja, zei hij, ik heb afgelopen week met mijn moeder naar de televisie zitten kijken. En er was een meneer die een mevrouw liet zweven. En mijn moeder zei, je moet eens aan die psycholoog daar op school vragen of je dat ook kan. Ik zei, nou, ik doe wel aan de hypnose. En ik legde uit waarom bij bepaalde behandelingen. Maar ik laat geen meisjes zweven. Ja. Dat is meer iets voor een... Er gingen 22 handen omhoog. Meneer, als u wel eens aan hypnose doet, kunt u dat ook met ons doen? En dan ben je dus als leerkracht in een iets wat merkwaardige situatie. Ja. Op de eerste plaats, je moet ze eigenlijk uitleggen wat hypnose is. Want dat weten ze niet precies, daar hebben ze zelfs een mythische ding over. En twee is, hun vraag is terecht. Als dit gaat over psychologie, is het dan niet zinnig om het eens uitvoeren over hypnose te hebben. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb afspraak met ze gemaakt. Het was het begin van de les, we zitten 2 uur achter elkaar. De laatste 20 minuten zal ik jullie een korte, wat wij dan heet, hypnotische inductie geven. Dan kun je eens ervaren wat het is. Ja? Op voorwaarde dat ik de komende 60 minuten jullie niet hoor. Oh. Want het werd doodstil. Ja, wat een koelhandel zeg. 60 minuten keihard gewerkt. En na 20 minuten heb ik het lokaal op slot gedaan. En ik heb een hypno-inductie gedaan. Dat heeft lange, maandenlang effecten gehad. Ze wilden dat iedere keer weer, omdat ze zich rustig voelden. Ze gebruikten het voor een proefwerk. Maar thuis bemoeiden zich er ook mee. Ik wou niet zeggen, komt er niet dan meteen een ouder de volgende week... denkt, wat gaat daar op school? Wat is die apennoot aan doen? Nee, dat had je gedacht wat er gebeurde was. Op een gegeven moment zegt een van die kinderen een volgende keer... meneer, mag ik u wat vragen namens mijn vader? Die wil ook. Go ahead. Ja, zei hij, mijn vader heeft gevraagd, als je midden het nou weer doet... vraag of ik er ook bij mag zitten. Maar weet je, dat is natuurlijk wel een enorm breed terrein, hè, psychologie. Ja. Ik bedoel, want daarom is het zo verrekt. We weten inmiddels uit het onderzoek wat wij en anderen gedaan hebben... dat naarmate kinderen en jongeren meer weten... van psychologische ontwikkeling, van hunzelf en van anderen... ontwikkelen ze zich beter. En verwerven ze eerder bepaalde vaardigheden... die van belang zijn ook voor hun functioneren als volwassenen. Nou ja, ik heb hier het boek voor me, Psyche en Brein, het leerboek. Ja. En bijvoorbeeld hoofdstuk 2, waarneming. Hoe wordt je waarneming beïnvloed? Hè? Wat nemen we bewust waar? Ja. Kun je objectief waarnemen? Hè? Ja. Wat de ene ziet, ziet de andere niet. Als je honger hebt, dan valt er je eerder een broodjeszaak op. Nou ja, goed, exact. Dat soort hele simpele voorbeelden wordt dat dan gelardeerd. Ja. Het ziet er hartstikke leuk uit. Bestaat dit eigenlijk ook in andere landen? Met... Eén uitzondering, en dat is altijd hetzelfde gedoe, dat is de Verenigde Staten. Daar is wat dan heet high school psychology inmiddels een zeer gerespecteerd vak. Ja? Dat is het enige land waar het bestaat. Het enige land waar het echt vak uitgewerkt is in termen van een curriculum zoals wij dat nu gedaan hebben. En daar is het ook zo dat we uit allerlei onderzoek weten hoe belangrijk het is. Ja, zijn de kinderen daar gelukkiger? Dat kan je ze zijn psychologisch in het algemeen beter uitgerust. Echt waar? Ja. Dan de kinderen bijvoorbeeld in West-Europa, helaas. En een van de dingen die vooral van belang is... dat onderzoek in de Verenigde Staten laat zien... dat als je kinderen op die wijze ook onderwijst... ze ook in hun cognitieve ontwikkeling, dus in hun schoolse ontwikkeling... succesvoller zijn dan kinderen die op school zitten... waar dit soort dingen niet gebeuren. Je creëert meer stabiliteit, is juist, dat het? Ja. Meer stabiliteit, meer weerbaarheid in het opzicht. Kinderen kunnen beter plannen. Maar wat vooral van belang is... kijk. Kinderen in de leeftijd waarin ik ze op de middelbare school lesgeef... die hebben een probleem wat wij technisch noemen met responsinhibitie. Ze reageren te snel. Dat heet dan responsinhibitie. Ze reageert te snel. Wat voor een termen krijgen we deze uitzending? Ze zijn te impulsief. Gewoon boom, knal van ze kop. Exact. Een van de dingen die ze van dit soort programma's leren... onder andere is hun responsen eerder te inhiberen. Ja? Eerder even in te houden. Eerder even et cetera. En niet alleen leren ze het, maar ze snappen ook waarom dat zo is. Dat is een van de redenen waarom het zo van belang is... om niet alleen maar op school sociale vaardigheden te geven. Want dan leer je iets, of dan leer je iets praktisch... maar je weet nog altijd niet waarom dat werkt. En het geven van dit soort lessen is zo van belang. Kinderen krijgen niet alleen kennis, ook begrip. Ze snappen ook waarom. En op basis van dat begrip kunnen ze het ook eerder... ook toepassen in andere situaties dan waarin we het oorspronkelijk geleerd hebben. Dat maakt het zo cruciaal om het echt als een cursus te geven. En waar ligt dan de nadruk op? Want ik zei net al, het is zo'n breed vakgebied. Ja. Waar hebben jullie de nadruk op gelegd? De nadruk ligt op 5 vaardigheden uiteindelijk. Kennis. 1 is, hoe leer je jezelf beter kennen? Zeg maar, zelfkennis. Twee is, hoe ontwikkel je meer zelfcontrole? Drie is, hoe leer je beter waarnemen wat het effect van jouw gedrag en dingen is op anderen in de wereld? Dat kunnen je ouders zijn, dat kunnen je medeleerlingen zijn, dat kunnen mensen in de buurt zijn. Drie, wat zijn de meest geschikte manieren om relaties met anderen te beginnen, maar vooral ook te onderhouden? En te beëindigen. Te onderhouden. En eventuele conflicten. Ja. Met ze op een goede manier te hanteren. Of als conflicten niet oplosbaar zijn, te accepteren dat het soms zo is. En op de vijfde plaats, het leren maken van verantwoorde beslissingen. Ook in ethisch opzicht. Sommige dingen die jij beslist om te doen, of die jij leuk vindt om te doen, kunnen voor anderen uitdrukkelijk nadelig zijn. Nou, als ze met die vijf vaardigheden, op basis van de kennis en de begrip en de toepassing, dit soort cursussen verlaten, dan hebben wij met betrekking tot de toekomst van die kinderen iets buitengewoon belangrijks gedaan. En dat hebben we tot nog toe echt nagelaten. Gewoon niet over nagedacht. Ik vind het een schitterend idee. Het is op een paar scholen, maar daar blijft het dan voorlopig ook wel bij. Want wie moet dit gaan geven eigenlijk? Nou, dat is inderdaad een probleem. Daar zijn wij mee bezig om een groepje mensen te vormen. Die wij trainen. Dat zijn voor een stuk, zeg maar, mensen die een psychologieopleiding hebben gehad. En voor een stuk vullen we die aan. En hen te gebruiken als een soort van vijfde kolonne. Ja, op verschillende scholen om het uit te breiden. En dan misschien ook. En ik verwacht vroeg of laat dat dat echt inderdaad zo'n effect heeft. Dus het Formule 1 stopt. Maar psychologie 1. Ga je dan met het ministerie van Onderwijs ook praten, of niet? Natuurlijk. Ja. Maar daarvoor geldt, je moet het ze eerst laten zien. Ja, ja. Dat heb ik aan de leerkrachten van de school ook gemerkt. Als ze bij mij in de klas zaten en ze zagen hoe die kinderen daarmee omgingen, dan viel hier wel een bak munten door. Ja. Maar je kan wel tegen ze ouwe hoeren, dat is niet. En dat zou dan ook misschien voor het VMBO dan nog een idee zijn. Want dit is voor HAVO, VWO en gymnasium. Nou, wij zijn op het ogenblik met het VMBO bezig. Maar merken dat je de manier waarop je dit soort dingen wil overdragen, dat het op een wat andere manier moet. Ja. Ja? Wil het echt effect hebben, dan je kunt bij HAVO en VWO. En we hebben ook zeg maar de manier van aanpak zo gekozen dat de waarschijnlijkheid dat het straks op het VMBO ook lukt, dat die groot is. Ja? En dan mag je bij mij ook nog het MBO aan toevoegen. Ja, want er zijn vaak ook 16, 17-jarigen die daar zeer van kunnen profiteren. Tussen haakjes, ik geef op allerlei plaatsen les. In China op universiteit, in Zeeland, op de Haagse Hogeschool. Maar mijn leukste lesuren, iedere keer weer, zijn die twee lesuren met die kinderen in het voortgezet onderwijs. En nu ga je herstellen van je griepje, volgens mij, als ik het exact, zo hoor. Ja. Dankjewel. René Dijkstra, psycholoog en lector jeugd en opvoeding aan de Haagse Hogeschool. Het ging dus over psychologie als vak op de middelbare school. Heel veel succes ermee. Zometeen Nicolien Misé, Bart van Loo, Jeroen Vullings en de Kleine Prins. Tom Lanois. Dat was toch wel een hoogtepunt. Te vertrouwd was ik met de leegte van een kasseimarkt en een gouden godin op de Witste Toren. En die komen er weer. Met hoogleraar Hans de Bruin over zijn handboek Framing. Als taalschat Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. Lerares Nederlands Debbie Heijmans bladert in haar dagboek. Raymond van het Groenewoud spreekt over zijn theatertour Kreten en Gefluister. René Appel bespreekt de TNA van Chantal Jans. De Taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar je werk fietst. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever met kortingen tot al 70%. Buiten begin bij Bever. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl.